Уладзімір Красная Сонейка пасля хрышчэння пражыў яшчэ амаль 30 гадоў. У запавеце ён павучаў дзяцей: «Не давайце моцным губіць чалавека. Ні правага, ні вінаватага не забівайце і не загадвайце забіць яго. Калі і будзе варты смерці, ўсё адно не губіце ніякай хрысціянскай душы». Ці ўспамінаў князь пры гэтым жанітьбу з Рагнедаю? Як успомніў, дык хочацца верыць, што шчыра раскаяўся. А што да настаўлення не ліць крыві, не той быў час, каб нашчадкі да яго прыслухоўваліся. Ці не найлепшым выканаўцам Уладзіміравага запавету мог бы стаць, каб дажыў да яго, князь Ізіслаў? Быць жа сей князь, паведамляе пра яго ніканаўскі летапіс, ціхы кротак, і смірен, і міласцев, і любя зела і пачытае свяшчэннічыскі чын і іначыскі, і прыліжашча прачытанню божэственных пісаній, і адвращаеся ад суетных глумленій, і слёзін, і умілён, і долгацярпів. Ёсць у гэтым партрэце відавочная ідэалізацыя, але ёсць і звесткі, вартыя даверу. Ізіслаў, першы з усходнеславянскіх князёў, каго летапісы называюць кніжнікам. Менавіта ён увёў у Полацку пісьменства і навучання грамаце. Пячатка з яго імем, якою змацоўваліся княжыя граматы, лічыцца адным з найдаўнейшых помнікаў беларускага пісьменства. Рагнедзін сын застанецца ў гісторыі як першы беларускі асветнік і як князь, што аднавіў у старажытнай крывіцкай сталіцы полацкую дынастыю. Пачынаючы з яго, усе нашчадкі Рагвалода нязменна называлі сябе Рагвалодавічамі, а не Рурыкавічамі, як астатнія рускія князі. Горад на той час ужо падняўся з папялішча. На высокім беразе Дзвіны, там, дзе яна прымае ў сябе палату, стаяў рублены з бярвення новы дзядзінец, вакол якога рос пасад. Шырокую дзвінскую роўніць усё часцей упрыгожвалі ветразі купецкіх стругаў. Князь Ізіслаў пакінуў Полацк і гэты свет неўзабаве па смерці маці. Цяжка сказаць, ці княжыў яго сканалы ў малалецтве старэйшы сын Ізіслаў. Даты ствараюць загадкавы ланцужок. Тысячны год памірае Рагнеда, 1001 Ізіслаў, 1003 Усіслаў Ізіславіч. Сын і ўнук развітваюцца з жыццём значна раней за бацьку і дзеда, што дажыве да 1015 году. Відаць, доўгія рукі меў Уладзімір Красная Сонейка. Вялікі быў яго страх перад адраджэннем Полацка. Пасля таямнічай бацькавай смерці полацкі пасад заняў Барчыслаў Ізіславіч, які канчаткова верне княству незалежнасць. Ён застаўся сіратой у раннія гады. Бацька паспеў пасадзіць хлопчыка на каня, даў патрымацца за меч, паслухаў, як водзячы пальцам па пергамені, княжыч расчытвае кніжныя радкі. Далей яго выхаваннем займаўся нехта з полацкіх баяраў. Брачыслаў застаўся апошнім жывым Рагвалодавічам. Палачане бераглі малалетняга князя як вока і глядзелі на яго з вялікімі спадзяваннямі. У Кіеве яшчэ сядзеў ненавісны Уладзімір. Рагвалодаў забойца мусіў аднавіць полацкае княства, але забраў яго волакі на гандлёвых шляхах. Ключы ад іх, віцебскі ўсвят, перайшлі пад уладу Новгарада, куды плыло цяпер багатае мыта з праезджых купцоў. Полацкія мужы моцныя марылі павярнуць гэты залаты ручай да сябе, аб'яднаць крыўскія землі і прырасціць да іх дрыгавіцкія. Узмужнеўшы і ўвабраўшыся ў сілу, князь спраўдзіў надзеі землякоў. Як тое адбывалася, апавядаюць летапісы і сага пра Эймунда. Памёр Уладзімір Красная Сонейка, успыхнулі крывавыя ўсобіцы. Пераможцам з іх выйшаў князь Яраслаў, празваны мудрым. Малады полацкі валадар у суседскія звады не ўвязваўся, рыхтаваўся да іншага. А тут, як быццам само неба паспрыяла палачанам, у горад прыйшла з Кіева варажская дружына Эймунда. Яраслаў не заплаціў ёй за службу, і пакрыўджаныя варагі выбралі сабе новага гаспадара, Брачыслава, што было прызнаннем яго сілы. Эймунд прывёз крывіцкаму князю важную навіну. Яго кіеўскі дзядзька рыхтуецца да паходу ў прыдзвінне. Полацк вырашыў не шкадаваць варагам грошай. Пагатоў Эймундава папярэджання хутка пацвердзілася. Яраслаў прыслаў ганцоў, вымагаючы памежныя з яго ўладаннямі полацкія гарады. Правадыр варагаў за бяседным сталом сказаў Брачыславу: «Падобна, ўладар, што будзе бойка з хізам ваўком, саступім цяпер, захоча ўрваць яшчэ болей». Праяўшыся з вечам, Брачыслаў Ізіславіч вырашыў не чакаць нападу, а самому ўдарыць на спадчыннае Яраславава ўладанне Новгарад. У 1021 годзе палачане быццам з-пад зямлі выраслі перад магутнымі новгарадскімі сценамі і взялі горад прыступам. Сярэднявечны польскі гісторык Ян Длугаш піша, што ўслед за сталіцаю Брачыслаў завалодаў усім суседнім княствам. У захопленых гарадах ён паставіў намеснікаў і з багатым палонам вырушыў дадому. Часам даводзіцца чытаць, што такім чынам Полацк адпомсціў за Рагвалода і Рагнеду. Не трэба блытаць помсту з палітыкай. Палачане не помсцілі, а імкнуліся далучыць новгародскую зямлю, каб больш паспяхова змагацца з Кіевам. На сёмы дзень вяртання з паходу крывіцкае войска ўбачыла перад сабою баявыя харугвы Яраслававай дружыны. Сеча адбылася на рацэ Судомі, і, калі верыць летапісам, разбіты Брачыслаў збег адтуль родны горад. Аднак дзіўная гэта была перамога, бо кіеўскі князь не толькі не пайшоў ваяваць полацкую зямлю, а яшчэ аддаў Брачыславу віцебскі свят, менавіта тыя гарады, якіх Полацку не хапала для моцных пазіцыяў на шляху з варагаў у грэкі. Зноў мусім шкадаваць, што загінуў полацкі летапіс. Ён мог бы сказаць аб той бітве праўду. Старажытна ісландская сага пра Эймунда падае іншую версію падзеяў на Судоме. Сечы нібыта наогул не было. Кіяне з палачанамі стаялі насупроць адзін аднаго 7 дзён. І Яраслаў чакаў, пакуль ваяўнічы палачанін прышле паслоў з паклонам. Брачыслаў ірваўся ў бой, да хітрамудры Эймунд прапанаваў яму таксама вырашыць спрэчку без крыві, выкрасці Яраславову жонку, каб міру папрасілі самі кіяне. Варагава задума прыйшлася Брачыславу даспадобы. Эймунд зрабіў у лесе за баявым кіеўскім станам засаду і ўрэшце захапіў княгіню ў палон, што і дапамагло атрымаць віцебскі свят. Як бы не разгортваліся падзеі, Яраслаў мудры прызнаў незалежнасць Полацка і з Рагвалодавічамі болей не ваяваў. Пасля сустрэчы на Судоме полацкі і кіеўскі князі дамовіліся быць братанічамі. Абодва мелі на кіеўскую зямлю роўныя правы, і таму адзін сядзеў у Полацку, другі ў Новгарадзе, а Кіевам кіравалі праз намеснікаў. Летапісцы кажуць пра існаванне там Яраславля і Брачыслаўля двароў. «Будь са мною заадно», было сказана ў дамове пасля Судомы, і ваявалі Брачыслаў з Яраславам разам усе дні жыцця свайго. Як яны ваявалі разам, нічога не вядома. Пасля 1021 года Брачыслаўва дружына найчасцей выпраўлялася ў той бок, куды сідае сонца. Пра паспяховасць тых паходаў гавораць сёння ўтвораныя ад імя полацкага князя геаграфічныя назвы. На возеры Дрывяты стаіць горад Браслаў, што ў летапісах зваўся па імені заснавальніка Брачыславль. За пару дзясяткаў кіламетраў ад Краславы на беларуска-латышскім памежжы ёсць на возеры Сівер вёска Браслаў са старажытным гарадзішчам. Паселішча з такой назваю існуе і трохі на поўнач ад Оршы, якая разам з Копасем і часткою Прыднепров'я трапіла пад уладу Полацка зноў-такі за часам Брачыслава Ізіславіча. Супастаўленне летапісных сведчанняў з эймундскай сагай і археалагічнымі матэрыяламі даюць падставы казаць, што ў 1024 годзе паміж Брачыславам і Яраславам была заключаная новая дамова, паводле якой да полацкага княства адышла Менская воласць. У часы Брачыслава полацкая дзяржава не ведала варожых нашэсцяў. Гэта быў рэдкі ў нашай гісторыі перыяд міру і спакою. Пра тое, што сучаснікі разглядалі полацкую зямлю як незалежную дзяржаву, красамоўна кажа і наступны прыклад. У 1015 годзе, пасля смерці вялікага князя кіеўскага Владзіміра Святаславіча, паміж яго сынамі разгарнулася жорсткае змаганне за вярхоўную ўладу. Сямёра з 10 жывых на той час Уладзімірывых сыноў у гэтых усобіцах загінулі разам з нашчадкамі. Але ніхто з іх не выявіў варожасці да Прычаслава Ізяславіча. Ніхто не паквапіўся на яго ўладанні. Ужо тады кіеўскі княжацкі дом не лічыў полацкую зямлю часткою кіеўскай Русі. Калі б я быў мастаком, дык намаляваў бы два партрэты князёў, якіх нашы жывапісцы пакуль што не надта песцяць увагаю. Асветнік Ізяслаў схіляўся б над кнігаю, расчытваючы выведзеныя на пергамене пісьмёны, а Брачыслаў гуляў бы Саймундам у шахматы, абдумваючы паход на Новгарадцаў.